ว่าไปกันใหญ่เลยบาดนี้จะถึงทางตันเมื่อถึงยุคนี้ผ่านไปก็จะถึงยุคฐานยุคสุดท้ายจะเป็นยุคฐานคนจะทานมากๆเพราะถูกใจพระนอกบาดนี้แต่ก่อนพระพุทธเจ้าสอนไว้ถ้าทำไปปลูกป่าใหม่เทวดาไปถามมาทำบุญชนิดใดที่จะได้บุญมากที่สุดทำบุญน้อยๆแต่ได้มากทำทางลักชื่อว่าอยู่ในศีลในธรรมตายไปแล้วก็ขึ้นสวรรค์ทำบุญครั้งเดียวได้บุญตลอดกาลพระพุทธเจ้าบอกไปปลูกแล้วนี่อารามะโรปาวนะโรปาเยชนาเสตุกรกาปะปัญจอุทปานันจะเยทะคันติอุปสยังเตสร้างรัตโตจติวาจะสถาปุญญังปวัตติธรรมธาสิระสัมปนาเยชนาสกขามิโนผู้ใดปลูกป่าผู้ใดปลูกสร้างสวนป่าผู้ใดสร้างอารามในที่ผู้ใดสร้างสะพานในที่กันดารลำบากผู้ใดขุดบ่อน้ำสร้างแหล่งน้ำให้คนกินสร้างศาลาให้ที่พักอาศัยเตสังรัตโตจติวาจะสหาปุญญังวัตติบุญเจริญแก่เขาทั้งกลางวันกลางคืนธรรมัฏฐาสีลสัมปันนาเยชนาสกขามิโนคนเช่นนั้นและชื่อว่าอยู่ในศีลเป็นอยู่ในธรรมตายไปแล้วไปสวรรค์แน่นอนพากันไปปลูกต้นไม้หลายๆเด้อนะบอกพ่อแม่เขาบอกอยู่แต่ก่อนขุดหนักบ่อก่อสลาดหัวขาผู้เฒ่าปลูกต้นไม้ส้นหอมบางเง่าเด้อลูกเอ้ยหลานเอ้ยได้บุญทั้งระเวนก็ขึ้นมาถึงยุคใหม่นี่ไม่เอาแล้วไม่ขุดสักมาบอกก็มองกันเองกันไม่อยู่บางทีนี่ปลูกป่าถาวรเพื่อเท่าเกียรติประชันผมก็พูดอยู่บ่อยาบ่อสองก็เริ่มกระมองกระเมงแค่น้อยนี่เบิดได้นี่เกิดว่ามีในหลวงดิเทศจังไรเพิ่นจะบ่ปลูกอีกพอบาแต่มาหยั่วกันว่าสร้างโบสถ์นะโยมนะได้มหากุศลจิตติดไป700ชาตินะโยมประชันห้มญาติกันสร้างโบสถ์บ้างบางคนสร้างคนเดียวเลย10ล้าน4ล้าน5ล้านสร้างเสร็จแล้วมาเฮ็ดหั่งให้นกแก่ๆอยู่บ้านพักกับบ่ใส่จักเถื่อยามออกพรรษาแล้วเลยนี่บ่ดีพวกขี่เหล่าพวกเล่นไพ่ไปนั่งเล่นอยู่ในบนเสื้อในบุญบ่บาดท่านก็เว้นกลางคืนอย่างนี้พอมาถึงยุคสุดท้ายคนจะทานมากเพราะพระจะหาวิธีการมาสอนคนโบราณจะบอกว่าคนสิพ่อใจสางกินท่านเฮื่องหุงเขตมสังขะเจาะสินสิสอกเสื่อมลงแต่ยังท่องเพจเพียงผ่าพรเหลืองๆส่วนสินค้าวินัยสิขาดไปเรื่องเรื่อยสิบเต็มตามขอข้องพระองค์ซ้อนสังมูพิคูประหลาดหลังสิห้าเหล่นเที่ยวไห้ยังหลายอีกกว่านี้อันจะบอกไปหมู่ปตาหัวได้บาดจะเป็นนั่นตายจากสมภพประสาทญาทานหนึ่งจะเป็นนั่นตายจากสมภพเทศไม่ตายจะด่าหมู่ท่านว่าไปว่ามาแล้วตายก่อนผมสองแล้วก็มุ่นผมนี่แหละไปเทศบุญ50วันบุญ100วันยังงานจบอีกที่เล่าให้ฟังนี่ทั้งหมดคือเราจะไปถึงทางตันวัตถุจะติดตันสิบบาทเศร้าบาทสิห้อมกันวัดหนึ่งมันอึดหักบาทในห้างเขาโห่ห่างเขาสิบวัดเศร้าวัดสิมีพระองค์นึงบาทมีพระแล้วยังสิบอมีสงหมายว่ามีพระเหลืองๆแต่ว่าเหลืองเออเฮออย่าลงวานเน่นครับล่างจะเป็นคำปลอมเหตุจังได้คำกิจเบเบห้องหัวห้องอย่าฝ่าวาล่างจะเป็นศาสตร์เสื้อหายสิขาพ่อคนละคนโบราณหลอกจกหลอกแกกแหลกคือเท่เด้ที่นี่มีพระแล้วยังสิบอมีสงสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนสาวกสังโฆสงสาวกของพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบสมควรแก่ธรรมฐานะภาวะเพศอึดเอาไปเอามามีแต่สงมีพระหลักจังจังหวัดอุดรธานีของเราเนี่ยมีแล้วบางแห่งจ้างพระอยู่เป็นปีพรรษาละพอนั้นพอนี้มีแล้วดิจังหวัดอื่นก็มีบาดนี้นี่เพิ่นจะว่ามีพระแล้วยังสิบ่มีสงมีแต่พระรับจ้างต่อไปมีถงสิบ่มีบนหอยไรเวิร์ดหรือคือจอกติดตันทางจิตใจมีธรรมะถ้าผู้ใดตั้งใจศึกษาประพฤติปฏิบัติสู่เส้นทางอันถูกต้องชัดเจนแห่งธรรมวินัยนำไปสั่งไปสอนบ่มีผู้จะเอานำนี้เพราะถูกบุคคลเหล่านั้นบังไปไหนไม่ได้น้ำมนต์ไม่ได้เลี้ยนไม่ได้ตะกูลไม่ได้ของดีไม่อยากไป จังสี่งานอย่างนี้งานให้ทำเนี่ยมันมีพระเจ้ามีถงมันมีบทหอยจักสิหอยใส่หอยใส่วิทยุนะโมหุตสาปะกวัตโตแตกหล่นมันดับเพศอันนั้นพระท่านอย่าเปิดเปลืองทานพระท่านไปหาฟังเพศคนไปนะเอาไปหอยใส่โทรทัศน์บ้างเปิดไปเห็นเหลืองแห่แตกหล่นสองช่องฝนยังหูอันนั้นพระท่านไปหาเบิกปวุจิตพระท่านเชื่อใจได้ไหมซึ่งถึงใจเป็นไงเว้ยเจ้าพ่อแม่ที่นี่รอคนหนึ่งนะพอมันเป็นทั้งคุณเด้อพอเป็นทั้งนี่ดอกบอกให้ฟังแนวพอเป็นทั้งนี่เราเข้าบ้านคอยคุณเด้อที่นี่กันเดียวมาหอยใส่ต้นหนาต้นตามันเนี่ยกันพระขึ้นไปเทศนะโมตัสสะปะคะวะโตหาวงาบลดมันเป็นหาวซื่อหอนเถอะเป็นนำทั้งคนเจอไปแล้วอย่างนั้นไม่ได้ย่ำใดบ้างมันบ่มีบนหอยอีรีนี่ว่าเฮ็ดจังได๋นี้จะถึงทางตันพุทธศาสนาเราจะถึงทางตันทั้งทางวัตถุและทางจิตใจเทนี่หันมาดูทางบ้านเมืองได้บ้างทางบ้านเมืองนะเดี๋ยวนี้เตรียมตัวพบกับความอัสดงลงแห่งพุทธศาสนาในประเทศไทยที่คนโบราณว่าญาติหลายเด้ญาติแต่มั่นเสด็จนี้ไก่แห่งนั่งสามแก้วเสกไก่จากเสือขาวย่ามือผีปลาสัมผีดำสิเราพ่อยทุกวันเนี่ยเราเห็นได้เลยชัดเลยว่าประเทศไทยของเราเนี่ยที่ยังไม่มีศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติมีจะบอกซื่อพอศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติแต่รัฐธรรมนูญแห่งการปกครองพระราชอาณาจักรไทยไม่มีเลยครับสักฉบับเดียวนายดุสิตโสภิชาสสเมืองอุบลถ้าแกได้เข้าสภาทีไรแกจะยื่นยัตติเข้าสภาก่อนอื่นเลยให้เอาออกรัฐธรรมนูญมารองรับพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติเพื่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์เนี่ยแพ้โหวตทุกเที่ยวไม่มีใครเอาด้วยก็แล้วเดี๋ยวนี้เฮาอย่าเข้าใจว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติเด้ศาสนายังบ่ทันมีมาตราเดียวคือมาตราที่7ฉบับปรับปรุงแก้ไขสมัยก่อนมันมาตราที่5เดี๋ยวนี้มาตราที่7มีบทบัญญัติต้องเป็นพุทธมามกะเป็นศาสนูปถัมภกมีแต่พระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวเท่านั้นอุปถัมภ์ธรรมจนศาสนานอกนั้นเราไม่มีบทบัญญัติรองรับไว้ในรัฐธรรมนูญว่านายกรัฐมนตรีต้องเป็นพุทธมามกะหรือรัฐมนตรีภายใต้รัฐธรรมนูญนี้ต้องเป็นพุทธมามกะไม่มีไม่ต้องพูดถึงนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีแม้แต่พุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไม่มีมาตราที่27มีบทบัญญัติไว้ว่าบุคคลย่อมมีสิทธิเสรีภาพโดยบริบูรณ์และชอบธรรมที่จะนับถือศาสนาใดๆนิกายของศาสนาใดๆก็ได้บุคคลย่อมมีสิทธิเสรีภาพโดยบริบูรณ์และชอบธรรมที่จะประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหรือเผยแพร่ศาสนาใดๆนิกายของศาสนาใดๆก็ได้ถ้าหากไม่ขัดกับการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยเป็นยังไงครับประชาธิปไตยนี่เหมือนคีย์มัสเตอร์เหมือนกุญแจดอกพิเศษสามารถที่จะเปิดไปสู่ถนนสังคมสายใดก็ได้ขอให้เป็นประชาธิปไตยเสียงส่วนมากเป็นเสียงสวรรค์จริงหรือถ้าเสียงส่วนมากเป็นเสียงของมิจฉาทิฏฐิมันจะกลายเป็นเสียงนรกคนโง่มารวมกันเป็นล้านคนบอกว่าโลกแบนคนฉลาดเถียงคอเป็นเอ็นร้อยคนบนโลกก็โลกกลมมันสิแบนจะไปเดี๋ยวนี้ถ้าเอาประชาธิปไตยเสียงส่วนมากมาตัดพวกโลกกลมต้องแพ้โลกแบนต้องชนะล้านเสียงแต่โลกมันแบนน้ำมันล้านเสียงอยู่บนละบันเนี่ยก็กลมคือเขาเนี่ยเพราะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้วันหนึ่งในรัฐสภาถ้าเกิดไม่มีสสชาวพุทธประมาณสักครึ่งสภาหรือรัฐบาลไม่ได้เป็นสสชาวพุทธที่มีอภิสิทธิ์อิทธิพลอำนาจบริหารตุลาการนิติบัญญัติเมื่อนั้นอะไรจะเกิดขึ้นกับพุทธศาสนาเดี๋ยวนี้เราอยู่ได้ ที่อบอุ่นมั่นคงก็คืออยู่กับหนังสามแก้วหนังสามเกี่ยวยังร่วมกันเป็นข่าวชาติศาสนาพระมหากษัตริย์กฎมนเทียนบานก็บอกมาตลอดว่าพระมหากษัตริย์ภายใต้แผ่นดินสยามนี้จะต้องเป็นพุทธมามกะพอมาออกเป็นกฎหมายประชาธิปไตยก็ยังเอาตามกฎมนเทียนบานแต่ต่อไปนั้นเราไม่ได้บอกถ้าสมมุตินะสมมุติบุญของเราไม่มีบุญของเราน้อยไปโดยประการใดก็ตามถ้าสมมุติไม่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหมดไปใครเราจะเป็นศาสนประธานเพราะกฎหมายเราไม่ได้บอกว่านายกรัฐมนตรีต้องเป็นพุทธมามกะรัฐมนตรีต้องเป็นพุทธมามกะและเราไม่ได้บอกว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติตรงนี้หนังสามแก้วสิไกจากเสียงขาวหนาวสิไกจากห่อนข้นสิอ่อนแอลหามันน่าคิดมากกว่าที่นี้ก็จะมาถึงทางตันเองทางตันที่น่ากลัวที่สุดเดี๋ยวนี้ผมว่าพระสงฆ์องค์เจ้าเราจะต้องมีสายตาอันกว้างไกลพูดภาษาสมัยใหม่เขาใช้คำว่าวิชั่นเขาเรียกว่าวิสัยทัศน์แต่ก่อนเขาใช้คำว่าทัศนวิสัยแต่ในนี้มันกลับคืนมาพูดใหม่ว่าวิสัยทัศน์แปลมาจากภาษาฝรั่งว่าวิชั่นมีวิชั่นที่กว้างไกลคือถ้าเฮาได้สิต้องเลี้ยวไปไกลเด้คนโบราณก็ฮ้อกันสอนขั้นสิเดินทางไกลให้เลี้ยวหลังเลี้ยวหน้าฝ่าแห่งห้องหน่วงประแทงคาดเอวเคยได้ยินอยู่ตัวของเนี่ยเดินทางไกลให้เลี้ยวหลังเลี้ยวหน้าฝ่าแห่งห้องหน่วงประแทงคาดเอวมองได้ทั้งสองแง่ทั้งแง่ชีวิตเดียวและแง่สังคมถ้าจะมองในแง่ของชีวิตเราคนคนหนึ่งก็มองว่าเราเกิดมานี่หลายแสนภพหลายแสนชาติในวัฏสงสารอันไม่มีเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดนี้เรามองย้อนหลังว่าเราเกิดมานี่มากเอาแค่เพียงชาติเดียวตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันนี้มองย้อนหลังว่าเราทำบาปเราทำบุญอะไรบ้างเอามาคิดบัญชีงบดุลแล้วมันจะขาดทุนหรือจะได้กำไรถ้าเราตายมับลงในวันนี้มั่นใจหรือไม่ว่าจะไปเผชิญหน้ากับโยมพบาลคอยบ่อย่างตกคอยบ่ได้เฮ็ดบาปอีหยังหรือว่าเฮ้ยเอาพาเอาไปได้เออจะบอกตรงเนี้ยเพิ่นว่าเดินทางไกลให้เลี้ยวหลังเลี้ยวหน้าฝ่าแห่งห้องนอกบ่แห่งข้าแอลมองหลังดูบาปดูกรรมที่ทำมาและบุญที่สร้างสมมามันพอจะอุ่นใจไหมอัสสาสัปปัตตาถึงความเบาใจหรือยังหรือว่าคอยไปเล่นสู่จับผัวคอยไปเล่นสู่จังเมียไปเล่นเมียเพิ่นอยู่หันไปรักไปซบไปเฮ็ดจังซั่นจังซี่ตายยมพบาลเด๋จังได๋ยังสิบ่ถ้าจังซี่ก็เลี้ยวหลังเลี้ยวหน้าฝ้าแห่งห้องนั้นคือบาปกรรมผลกรรมที่กระทำนี่จะกำลังไล่มานอกไปแห่งข้าแอลตนเองจะต้องรับผิดชอบชีวิตนี้ทั้งชีวิตจะดีจะชั่วเราจะต้องรับผิดชอบด้วยมือสองข้างนี่มองในแง่ชีวิตถ้ามองในแง่สังคมเดินทางไกลให้เลี้ยวหลังเลี้ยวหน้าประเทศไทยเดินมาไกลแล้วนะกับพุทธศาสนามาด้วยกันตลอดชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2,000 ปีมองไปข้างหน้ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับพุทธศาสนากำลังเกิดอะไรขึ้นกับสังคมหนทางทางโน้นปลอดโปร่งโล่งโปร่งหรือจะติดตันมองไปสิฝ้าแห่งห้องปัญหาประดังประเดมานอกประเทศคาเอลเราจะต้องรับผิดชอบต่อประเทศชาติสังคมศาสนาบ้านเมืองของเราที่เราอยู่เย็นเป็นสุขมาได้ทุกวันนั่งสมาธิอยู่ได้สบายสบายบวชมาปักมือเดียวอุ้มบาตรตรงหยอกตรงหยอกไปมีคนใส่บาตรให้ยกใส่เก่าทอกใส่หัวถามเจ้าของดูว่าเฮ็ดอีหยังดีดีพ่อให้มูได้นบได้บ่ายจนได้เอาเขาเตะให้กินแทบๆมันมาเป็นความดีของเฮามือนี้มันดีมาจากพ่อจากแม่จากพระพุทธเจ้าจากพระธรรมพระสงฆ์เก่าก่อนคุณงามความดีเหล่านั้นสั่งสมมาเรียกว่าเป็นผลรวมแห่งการสั่งสมคุณงามความดีสืบทอดมาพ่อแม่เฮาข้านับถือศาสนาอันนี้บ้านเมืองเฮาเคยเจริญคงเฮื่องสงบห่มเย็นหย่อนศาสนาอันนี้พระเจ้าแผ่นดินเฮาหลายชั่วราชวงศ์หลายชั่วราชธานีนับถือศาสนาอันนี้วันนี้เรากำลังได้เสพเสวยผลรวมแห่งการสร้างสรรค์จันทร์โลกพัฒนาแล้วมองไปข้างหน้าเราจะไม่รับผิดชอบหรือเมื่อวันปีใหม่วันที่1มกราก่อนที่จะถึง ไม่มีเสียงปืนไม่ว่าจะเป็นพวกบอสเนียพวกเซิร์ฟพวกอะไรต่างๆแต่เมืองเขมรเหลือเวลาจะเปลี่ยนที20นาทีปืนใหญ่ถล่มกันยันสว่างกึ๊กจะไปนั่งสมาธิอยู่หนอห้องหนอได้บ่ล่ะอยู่หันตึ้มตั้มตึ้มตั้มหลานพระอุ้มบาทไปหาบินบาทให้ใส่ไห้หลานนั่นคือบ้านเมืองเขาเดือดร้อนพุ่นฝ่ายเรานี้สงบร่มเย็นไปใส่เฮ้กับมีแต่บอลดีๆไม่มีบอลใดสิดีเกินประเทศไทยพระพุทธเจ้าจึงว่าอริยายตเนปัจจาชาโตทุลโกโลกสมิงการเกิดมาพบอริยชาติอริยแผ่นดินที่มีคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีผู้แนะนำพร่ำสอนมีผู้ซื้อทอดมาถึงเรานั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่ได้มาโดยง่ายทุนละโพยากแท้ๆจำใดโลกสมิงในโลกอันนี้ย้อนบุญพระบาทเพราะนั้นเรามีบุญแล้วเราก็มารักษาบุญรักษาคุณงามความดีฝ่าแห่งห้องนอกประแห่งข้าแอวปัญหาอะไรต่างๆประดังประเดกันมาผีปลาซ้ำผีดำเชื้อวอยรับผิดชอบเพศยังไงผมว่าถ้าอยู่ในสภาพเช่นนี้พบทางตันท่านลองเปิดพระไตรปิฎกเล่มที่20จตุกนิบาตอังคุตตนิกายปโลกสูตรข้อที่496 97 98หน้าที่203เรื่องโลกชิบหายมีคนหนุ่มๆ2คนไปถามพระพุทธเจ้าถามที่สงสัยพันเตพระวาข้าแต่พระผู้มีภาคเจ้าผู้เจริญข้าพระองค์ได้สดับมาจากบุรพาจารย์จากบุพพามทั้งหลายจากคนเฒ่าคนแก่ว่าโลกนี้แต่ก่อนมีผู้คนเออัดยัดเยียดกันเหมือนในอเวจีมหานรกบ้านติดๆกันชั่วระยะไกลบินตกมันจริงหรือไม่แต่เดี๋ยวนี้ทำไมคนจึงไม่มากคำถามนี้เกิดขึ้นเมื่อ 2,500 กว่าปีแต่ถ้ามาถึงวันนี้เชื่อว่าพราหมณ์สองคนนั้นไม่ถามพระพุทธเจ้ามันหลายแล้วเดี๋ยวนี้แต่ 2,500 กว่าปีคนบ่หลายปานนี้เดี๋ยวนี้ 5,600ร้อยล้านกว่าคนแล้วนะคนในโลกเดี๋ยวนี้ 5,600 ล้านกว่าคนแล้วกำลังหยาดกันกินหยาดแผ่นดินกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหม่ใหญ่เป็นโตหางพ้องไพ่ปลาแปนตายเกี่ยงอาเกียนหลอกขนาดนั้นเรื่องนี้ซัดซิงเน่าอยู่หน้าภาพกันดิ่งดันตายผู้ใหญ่พาแผ่นหลานทลายหล่มลาวเรียดมือสองขางคนเนี่ยมันหยาดกันกินหยาดกันแห่งภูเขาจนมุนเบิดจังหวัดเลยนากงนากลางเห็นบ่ขากันญาติแห่งดินผู้เขาญาติกันในที่ดินญาติเอากันเอาเกลือแย่งกันเอาน้ำมันเอาแก๊สค้างป่าดงพงไพ่แห้งเอื้อเติบาลีโลกเสียศูนย์ในบัดนี้คนหลายคนวันนี้เป็นลุ่มหมางแต่ก่อนมีต้นใหม่น้ำหลายบาทนี่มากั้นเกลื่อนใส่นักตะกี้บ่ได้นะป่านนี้บ่แน่ตรงนี้เป็นภูเขาไปจ่อถิ่มระเบิดเบาเบิ่งบัดนี้โลกเสียศูนย์กูเล่นได้หมุนบ่คือเก่าบัดเห็นบ่โลกเสียศูนย์บ่ได้ไปทวงหรอกโลกเสียศูนย์มีได้พระพุทธเจ้าเขาบอกไว้ตลอดกิเลสบ้าบ้าเมื่อคนทั้งหลายไม่ตั้งอยู่ในศีลในธรรมไปเบียดเบียนมันเนี่ยหลังจากนั้นบอกว่าสุริยานจันทิมะปริวัตตันติมิสมังพระอาทิตย์พระจันทร์ก็จะโคจรไม่สม่ำเสมอนักขัตตานิปริวัตตันติมิสมังโลกานิปริวัตตันติมิสมังดวงดาวทั้งหลายจะโคจรไม่สม่ำเสมอดาวหงดาวหางจะมาชนกันโลกจะโคจรไม่สม่ำเสมอมันเสียศูนย์กูเลงไปทีนี้ก็จะมาถึงคนมากขึ้นพระพุทธเจ้าก็เลยบอกพราหมณ์ว่าพราหมณ์เอ้ยมันเป็นอย่างนั้นแหละถูกแล้วสมัยก่อนคนในโลกได้มากมันไปใช้เบิดว่าสักพราหมณ์อย่าถามหาพระพุทธเจ้าว่าต่อไปนี่ก็จะมากอีกเมื่อมามากขึ้นแล้วมันตายหมู่ตายโดยวิธีใด1จะเกิดความชั่วร้าย3ประการอธรรมราคะรตากำนัดกล้าไม่เป็นธรรมมากชู้หลายผัวหลายเมียสำเพทางโลโกคมิสติโลกเกษตรสมกันมั่วยะถาอาเชลกากุกุราสกะระจะเสพสมกันเหมือนแพะแกะเป็ดไก่สุกรไม่ว่าพ่อว่าแม่ว่าลูกสาวลูกชายพี่สาวน้องชายหญิงเสพชายชายกับชายเสพกันหญิงกับหญิงเอากันเป็นผัวเป็นเมียมั่วเพิ่นว่ามาถึงตรงนี้สิฆ่ากันแย่งกามกันประดังประเดด้วยความโกรธต่อมาวิสมะโลภาภิภูตาโลกไม่พอดีพอดีโลกขนาดไหนเป็นหมดอะไรขวางหน้า คนเฮากันได้กินอีหยังได้ชิบหายเด้กินปลากินดงกินอีหยังมันจะได้หลายเอาหลายกว่าหมู่ส่วนใดมีศักยภาพมากก็ยิ่งเอาตรงนี้จะไปทำลายป่าดินฟ้าอากาศเมื่อถึงช่วงนี้ก็จะเกิดทุบพิกขะทุบพิกขังโหติทุสสังโหติเสตติกังสลากาวุตตังสัมมาทาลังนะอันปเวชติจะเกิดฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลผลหมากรากไม้ข้าวปลาอาหารอดอยากขาดแคลนแล้วก็จะล้มตายกันไปด้วยความอดอยากเพราะมนุษย์ไปทำลายธรรมชาติต่อมาอันสุดท้ายตัวนี้จะเกิดมิจฉาธรรมมาปเรตาเข้าใจผิดเป็นชอบเห็นของหายเป็นดีนี่คาเห็นดันด่าดงกว่างว่าแปนเห็นดีเป็นชั่วเห็นกองจักเป็นดอกบัวเห็นหางเป็นหัวเห็นชั่วเป็นดีถึงตรงนี้ก็จะตายอีกแบบใหม่ตายแปลกๆสามอันนี้มาคนละอันถ้าเกิดกำหนัดกล้าทางกามจะฆ่ากันจะคลั่งตามแม่จะฆ่าลูกอยู่ในห้อง ทีนี้การพัฒนานี่แหละพวกเราขาดการพัฒนาบนพื้นฐานแห่งศาสนาและวัฒนธรรมพวกเราก็เลยกำลังทุกข์เนี่ยกำลังทุกข์ดิทุกข์ร้ายแล้วคุณมือนี่การพัฒนาทางศาสนานั้นแบ่งเป็นสองด้านเชื่อฟังให้ดีพัฒนาภายในออกไปสู่ภายนอกพัฒนาภายนอกเข้ามาประสานสู่ภายในพัฒนารัดกันให้เราคุณมือนี่ภายในกับว่าพัฒนาบัดนี่เสียเอาได้ทั้งนอกเสียเอาได้ทั้งนอกภาษาบาลีเรียกว่าภาวิตาภาวิตาแปลว่าพัฒนาพัฒนาคือทำให้เกิดให้มีให้ดีให้งามสี่อันภาวิตกายพัฒนากายภาวิตศีลพัฒนาศีลกายส่วนที่อยู่กับตนเองศีลส่วนที่อยู่กับสังคมกับคนอื่นไม่ให้มันกระทบกระทั่งกันนี่คือพัฒนาภายนอกกายและสังคมคือพัฒนากายของตนเองแล้วก็พัฒนาศีลเพื่อจะไปเกี่ยวข้องกับคนอื่นในสังคมศีลนั่นคืออะไรบัญญัติสิบประการศีลห้าของศาสนาพุทธนี่ก็ตามคือเรื่องแห่งการรับผิดชอบกายวาจาใจข้อที่หนึ่งปานาติปาตาอะทินนาข้อที่สองสองข้อนี่รับผิดชอบทางกายกายจะไปขาไปแกงมือไปเบียดไปเบียนไปลักซกจกห้อนี่บ้านี่รับผิดชอบไว้มันจะไปพิษมือพิษเจ้าของพ่อข้อที่สามกาเมสุมิจฉาจารรับผิดชอบทางวาจาทางกายก่อนจะไปเฮ็ดอีหยังกันหลักยามใส่กันมันก็เอาปากบอกกันซะก่อนข้อที่สามนี่ควบคุมไปทั้งวาจาทั้งกายรับผิดชอบไม่ล่วงล้ำกำเกินของรักของชอบใจลูกเขาเมียใครผัวใครข้อที่สี่รับผิดชอบทางวาจามุสาวาทาเวรมณีเราจักไม่พูดจาสิ่งที่จะกระทบกระเทือนคนอื่นให้คนอื่นเสียผลประโยชน์อะไรข้อที่ห้าเป็นการรับผิดชอบต่อใจโดยตรงนี่นางสำราบอยู่นี่รับผิดชอบด้วยนี่ว่ามีผู้ใดเมามันบ่ใจก็ดีนี่ลองไปเมามามึงรู้บาดนี่อยู่ดีๆกลายเป็นผีบ้าขึ้นมาทันทีเราได้เมาแล้วเพราะนั้นการเมาเหล้าคนกินเหล้านั่นคือคนไม่รับผิดชอบต่อใจตนเองเอายาพิษมาเบื่อเจ้าของเจ้าของดีๆให้เจ้าของเป็นบ้าคนกินเหล้านั่นคือเวลาเมาแล้วคือลาออกจากคนอันซื้อเงินกระเดจะไปซื้อเหล้าหนึ่งพวกจะไปซื้อกระดาษมาเขียนไปลาดิลาออกจากคนไปยังไงเพื่อนยังไม่งงพอไปซื้อเหล้าปั๊บกำคอขวดจะรอมันถือเวลามาแล้วพวกจะยืนขันสดชื่นบานเหมือนดอกไม้บานยามเช้าเหมือนดอกคัดเข้าบานเย็นกระลึบกึบกระลึบกึบเข้าไปหันลาแล้วหันยืนไปลาแล้วหันคันเมาแล้วก็เป็นอันว่าออกจากคนได้บ้านนี่เป็นยังก็ได้แก่ผายางตามถนนก็ได้นอนหากออกใครมาเลียปากก็ได้คันใดมีตีนขึ้นน้ำกอกเสาผลก็ได้เห็นมีเท้าว่าน้องเมียก็ได้เอาได้ไม่สิเป็นไปได้บ้านเนี่ยก็มันเล่าออกจากคนแล้วเหตุจังใดเพราะเหตุนั้นศีลข้อที่ห้าทางศาสนาพุทธนั้นเป็นการพัฒนาทางจิตคือรับผิดชอบใจทั้งสี่ห้าข้อนี่รับผิดชอบต่อกายวาจาหน้าภายนอกนั้นมีพัฒนากายพัฒนากายซึ่งอาตมาจะได้นำมาเล่าให้ฟังทีหลังอีกต่อมาพัฒนาศีลนั่นก็คือหมายว่าสร้างศีลให้มันเกิดมีในเนื้อในตัวในจิตในใจโดยไม่ต้องไปขอกับพระที่ไหนก็ได้เมื่อคิดมาทำท่าขอศีลอาตมาก็เลยสอบบังได้ยบอให้ว่าเอาเองมาก็นะไปใส่กันนี่จะพาผ้าว่ามันควรจะได้แล้ววะสันกินเป็นดูก็จะให้กันป้อนไปย่างเป็นดูก็จะให้อุ้มให้เจียมันจะแม่นบ่ บาดไห้บอกว่ายิ่งเท่ากันได้สำหรับอยู่เด็กเทื่อนาก็คือกันหลักพัฒนาก้าวหน้าไปเรื่อยชาวพุทธก็ให้เป็นพุทธชาวคิดให้เป็นคิดให้เข้าถึงธรรมของพระคิดแล้วมันก็คืออันเดียวกันคือเป้าหมายหัวใจนั้นอยู่ที่ความรักดังกล่าวแล้วเมื่อมีศีลห้าได้แล้วมันไม่ไปเบียดเบียนเพื่อนมนุษย์นี่คือพัฒนาศีลนั้นเพื่อจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับสังคมต่อมาพัฒนาภายในภาวิตจิตพัฒนาจิตภาวิตปัญญาพัฒนาปัญญาซึ่งจะได้นำมากล่าวอีกต่อไปช่วงแรกนั้นเรายังไม่ได้พูดถึงว่าพัฒนากายเนี่ยพัฒนาอย่างไรพัฒนากายนั้นมีอยู่4อันที่จะต้องทำความเข้าใจพวกเราทุกวันนี้ไม่ค่อยได้พัฒนากายพัฒนากายคืออบรมกายนั้นเกี่ยวกับเครื่องนุ่งห่มให้แก่กายอาหารการกินให้แก่กายหลังจากนั้นที่อยู่อาศัยให้แก่กายยารักษาโรคแก่กายกายนี้จะต้องพอดีพองามกินพอดีอยู่พอดีไม่ใช่ให้กินดีอยู่ดีคู่มือนี่บอกกันอย่างสันนี้เพื่อความอยู่ดีกินดีพอสันได้มันว่าไม่งั้นเราอยู่ดีกินดีกินปันใดก็ยังบวชดีอยู่คู่มือนี่ดูอาตมาเนี่ยพระสองเจ้าเนี่ยท่านพัฒนากายเสื้อผ้าก็มีชุดเดียวเท่านี้บ่มีทรงเดบทรงมอดทรงอีนิ่งจักเถื่อนนี่มึงไปใช้ก็มีคนหนุกมือไหวสลับมึงยังดีอยู่เด็กไทยห้องว่าสนุ้ยมีเงินเท่าไรก็พอเห็นสีเหลืองชมเหลืองไปสีเขียวเลี้ยวไปสีแดงตะแบงไปสีม่วงทรงเดบทรงมอดยินฮาล่าลีวายเสื้อขายเข่าเสื้อขายอีกยังเสื้อผ้าป้านคนสิมึงทัวร์ละ500ปีจังตายมึงจากมันก็มัดเงินไปสู่สมุนหลังจากนั้นก็เรื่องกินก็โอ้เดี๋ยวนี้มันกินหลายไทยห้องนี่บอกพัฒนากินหลายทุกอย่างเรื่องกินได้กูมือนี่คันกินใส่ปากนี่บ่หลายไปไหนหรอกพี่น้องทั้งหลายเอ๋ยต้องมาพัฒนานะพัฒนาวัฒนธรรมบนพื้นฐานแห่งศาสนาและวัฒนธรรมเรื่องกินนี่สำคัญมากพ่อแม่ของเราแต่ก่อนนั่นเห็นหน้าบ่ได้เขาหลายปานนี่เด้อแม่นบอกว่าไงแต่กี้บ่ได้เขาหลายปานนี่แล้วแต่กี้กับเดือนนี้กินหลายที่กันอันกินใส่ปากอยากใส่ท้องบ่หลายไปไหนหรอกเคยนับบ่อีกหนึ่งจะคำลองนับบ้างไหนเด้อมือแรงนี่กินเขาแรงนับบังแกคำหนอมันจะอิ่มป่ะฉันนั่นพอไงนี่ว่าบ่เกิน10คำซึ่งมันถูกมันยากกระดอกกระเดียดอะไรกินดำเธอบ่เกิน10คำเลยบัดเธอหาว่าฉันปานจะกินเธอละกระบุงเหมือนจะกินคำละกระบุงเหมือนจะกินวันละกระเซอร์ทุกวันนี้เรากินมากเพราะไม่พัฒนากายกินทางปากกินทางตากินทางหูกินทางจมูกกินทางผิวหนังไม่พัฒนาเลยมีแต่ทันสมัยกินทางปากนี่ยังเก่งที่สุดไม่เกิน25คำคันไทยกินหลายกว่านั้นง่ายสมโนครัวไปอยู่เมืองกะลิ่งกะหลาดเป็นร้านสุสกได้อาตมานี่14คำมือเลยเพื่อสำนะบางครั้งไม่กินยาวยืดทีละ20วันก็เคยพักไม่กินข้าวแต่ยังบอกท่านเป็นโรคกระเพาะยังบอกตายแต่เฮาหนูว่ากินเศร้ากินแรงนอนลับๆตื่นขึ้นเมื่อกินก็มีกลางคืนกลางค่ำกลางคืนอันกินทางปากนั้นบ่พอชิบหายไปหัวดอกกินทางตากินทางหูมามีเงินไปยืมมาซื้อโทรทัศน์หลังเธอไปยืมกระเซ็ดมาซื้อโทรทัศน์ไว้เบิ่งมวยตู้ไว้ให้ลูกให้หลานเบิ่งกินได้หั่นก็ได้งอพอเขามาตั้งปั๊บปากก็กินไปตาก็เบิ่งโทรทัศน์ไปรายการนั่นแหละซื้อนั่นก็ซื้อได้หั่นซื้อมากินกินทางหูกินเทปกินสเตอริโอฟังเสียงร้องเสียงลำกินทางดังเฮ็ดจังได๋สิหอมแม่ยาแม่ยิงผู้แสผู้สาวผู้บ่าวผู้แพรวสื่อน้ำอบน้ำหอมมาใส่มาทาเดี๋ยวนี้ขวดละ60,000ก็มีน้ำหอมขวดละ60,000คุณหญิงคุณนายทั้งหลายซื้อมาใช้ยอดเจ็ดเดียวนี่ซื้อข้าวสารให้เฮาได้กระสอบหนึ่งผมมันจะบ่ชิบหายจังได๋ล่ะบัดบางอย่างกินทางผิวหนังซื้อมาทาแม่ยาแม่ยิงทาน้ำหน้าน้ำตาขี่รถไปผู้เดียวจกแหลนออกมาปัญญาเพิ่นบ่งามทาเพิ่นกินทาจักหน่อยว่าจกแหลนออกมาทาอีกยังมะเร็งมาผ่าล่างออกร่างก็หาสแตกมันย้ำมันก็ดีกระดอกกระเดียบปันอย่างนี้บ่ท่าเอื้อๆตื้มเข้าไปมันพัดเอาออกมันนั่นเป็นสันมันบ่แม่นแนวได้ซื่อๆซุ่มนั่นมีแต่ซื้อมีแต่ซื้อทั้งนั้นเดี๋ยวนี้ทำบ้านมาหลังน้อยๆบ่ทันได้แล้วเด้เพื่อนเพิ่นมุ่งขึ้นมาตะเหาะแอ้มก็บ่ทันแอ้มซ้ำเพิ่นไปหากระดาษถุงปูนซีเมนต์เพิ่นมาเฮ็ดฟ้าแถบตองแอ้มเอาเงินไปซื้อโทรทัศน์มาใส่เฮือนซะก่อนสาบลาดโตพยายามเฮาในเด้อหมอเพิ่นว่าเพิ่นคุยกันเฮือนเฮามีโทรทัศน์ 2 แสงดอกสำหรับบ่ทันแต่ว่าฝาแอมบ่ทันมีเด้เอาโทรทัศน์มาเปิ่งจําเป็นเอามากินทางตากินทางตากินทางหูกินทางจมูกมันเบิดอย่างน้อยเขาฝันมาป้อน วันดีคืนดีวันมาแล้วทีละภาพยนตร์จัดเสนอฉายโรงเรียนบ้านส้มกอกพะวะเด็ก5บาทผู้ใหญ่10บาทค่อยนี่แม่เงินพะวะมัดแท้ห้องกินหลายพอดเพราะนั้นพาวิจกายคือกินแต่พอดีอย่าได้มาในกินวันละครั้งเดียวมันมีอย่างยากับประสบพระเนนทั้งหลายท่านไม่สุกอย่างที่วัดอาตมาพระฝรงฝรังกินครั้งเดียวครั้งนั้นเหมือนกันเมื่อละเถื่อม้วนมุบหุบหยาบแต่ในบาทอันเดียวสัมปปีหุบเพิกลงหันไทยห้องบ่ทันได้ฝึกคันให้กินซะโอ้ยอีกเลขปานห้างมาสิบ่สิกินได้ไวพระวาเนี่ยอาตมาเอื้อนไปอบรมพี่น้องบ้านส้มกอกไปเด้อปีหน้าวันที่10มกราถึงวันที่17วันนั้นพบผู้ใฝ่ธรรมที่วัดอาตมาเป็นพันๆคนมาทั่วประเทศไทยปักใต้ภาคเหนือมาอบรมจิตสมาธิภาวนา7วัน7